to program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przekonuje, że ustawa o sieci szpitali uzdrowi system służby zdrowia. Opozycja ostrzega, że jest niekorzystna dla pacjentów. Były szef NBP Marek Belka odpowiadał dziś na pytania Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. 13 cudzoziemców znaleziono w ciężarówce z Turcji na autostradzie A4. Od października powinny obowiązywać już nowe rozwiązania przyjęte dziś przez rząd w projekcie ustawy o sieci szpitali. Mają one uzdrowić system służby zdrowia, zlikwidować kolejki i objąć kompleksową opieką pacjentów. Agnieszka Drążkiewicz. Będzie wprowadzona skoordynowana opieka nad chorymi także po wyjściu ze szpitala. W każdej placówce, która wejdzie do sieci, będzie też nocna i świąteczna pomoc lekarska. Tłumaczy szczegóły ustawy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W przeszłości często się mówiło, że system służby zdrowia może i potrzebuje więcej pieniędzy, ale do dziurawego sita wody nie ma co wlewać, bo i tak przeleci. Dlatego, żeby nie marnować tych większych pieniędzy, które niewątpliwie są potrzebne w systemie służby zdrowia, należy najpierw zacząć od porządkowania. I to właśnie robimy. Projekt ustawy w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zdanie odrębne złożył wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Uważa, że kolejki do lekarzy wcale nie będą krótsze. Obawiam się, że może być wręcz odwrotnie, że na skutek przyjęcia tej koncepcji wiele dobrych prywatnych szpitali po prostu zbankrutuje i tym samym kolejki się wydłużą. A opozycja ostrzega, że ustawa o sieci szpitali doprowadzi do likwidacji 300 placówek. Premier Beata Szydło podkreśla, że sieć szpitali to dopiero początek reformy służby zdrowia. Również w ramach tego pakietu włączamy ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, o ratownictwie medycznym i wreszcie o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa o sieci szpitali ma wejść w życie 1 października, a nie jak wcześniej planowano 1 lipca. Pozwoli to na lepsze przygotowanie zmian. Teraz w serwisie Trójki Marek Belka, był szef NBP o Amber Gold. Profesor Belka był dziś przepytywany przez komisję śledczą zajmującą się aferą. Powiedział m.in., że z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem rozmawiał telefonicznie o Amber Gold, gdy dowiedział się, że spółka ta inwestuje w tanie linie lotnicze OLT Express. Jak mówił, wtedy się okazało, iż jest to palenie pieniędzy i premier powinien wiedzieć o jego opinii, że ta piramida zaczyna być jeszcze bardziej niebezpieczna i bardziej zmierza ku katastrofie. Pytany przez posła PiSu Marka Suskiego, dlaczego nie informował o sprawie Amber Gold, Marek Belka odpowiedział. O czym to było informować? Przecież każdy, gdzieś trochę oleju posiadający człowiek, jak spojrzał na ogłoszenie czy reklamę, która obiecuje gwarantowany dochód 13%, zdaje się, procent, nawet był taki moment, no to już wiadomo było, że to jest przecież gruby przekręt. Poseł Suski ocenił, że NBP nic nie zrobił w kwestii Amber Gold i nie zgłosił tej sprawy do prokuratury. To jest po prostu nieprawda, że nic nie zrobiliśmy w sprawie Amber Gold. To jest nieprawda wreszcie, że mogliśmy zgłosić tę sprawę do prokuratury, bo byłoby to wyjście poza mandat NBP, a instytucja publiczna, która wychodzi poza swój mandat, łamie prawo, odpowiedział Marek Belka. W Sejmie spór o prawo do wycinki drzew. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zmianę przepisów, które parlamentarna większość uchwaliła 16 grudnia, czyli podczas głosowań przeniesionych przez marszałka do sali kolumnowej w związku z okupacją sali plenarnej przez Platformę i Nowoczesną. Nowe regulacje pozwalają na wycinkę drzew i krzewów na prywatnych posesjach bez zezwoleń. Wcześniej o zgodę należało występować do gmin. Platforma zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska. Karol Darmoros. To hipokryzja, tak o działaniach ministra Jana Szyszki mówi posłanka PO Dorota Niedziela. To minister Szyszko składał wielokrotnie obietnicę, że zapisze w konstytucji, zrobi nowe prawo chroniące lasy przed prywatyzacją. W tej chwili te lasy wycina. PSL, choć popiera ideę ułatwień w wycince drzew, to nie zgadza się na obecne rozwiązania. Krytyki ministrowi środowiska nie szczędzi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianą, a zostawi wykarczowaną. Swojego ministra broni premier Beata Szydło. Nie widzę powodów do dymisji pana ministra Szyszki. A szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiada zmiany w przepisach umożliwiających wycinkę bez zezwoleń. W tej chwili przygotowywana jest nowelizacja. Odpowiedzią będzie klubowy wniosek. Złożymy go w najbliższym czasie. Do końca 2016 roku o zgodę na ścięcie drzewa na własnej posesji należało wystąpić do gminy. I właśnie przywrócenia tego zapisu chce Platforma Obywatelska w swoim projekcie nowelizacji. Grupę cudzoziemców znaleziono w jednej z ciężarówek zatrzymanych do kontroli przez Straż Graniczną i Służbę Celną na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Pojazd miał tureckie tablice rejestracyjne, a wśród przewożonych osób były kobiety i byli mężczyźni, mówi rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Walczak. Cudzoziemcy ci zostali przewiezieni do jednej z placówek Straży Granicznej. Przede wszystkim zostaną oni przebadani przez lekarza. Będą mieli miejsce do wypoczynku, jak również dostaną posiłek. Teraz będzie ustalona tożsamość tych osób, ich obywatelstwo oraz cel podróży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Michał Gąsiorowski. To było jak wirówka w pralce nastawiona na 1200 obrotów. Tak szalonego meczu Ligi Mistrzów kibice nie widzieli już dawno. Manchester City pokonał Monaco 5-3, mimo że to Monaco prowadziło i 2-1 i później 3-2. Dwa gole dla Monaco strzelił Radamel Falcao, a mogło być jeszcze lepiej, gdyby wykorzystał rzut karny. Dla The Citizens dwa razy trafił Aguero. Trener Pep Guardiola z radości prawie zrobił znowu wślizg przy linii bocznej. Kamil Glik zagrał od początku, ale już na początku otrzymał żółtą kartkę, co oznacza, że nie zagra w rewanżu. Jeśli ktoś pomyślał, że dla równowagi w drugim dzisiejszym meczu musiało wiać nudą, to grubo się pomylił. Bayer Leverkusen przegrał z Atletico Madryt 2-4. Atletico prowadziło już 2-0, ale Bayer się nie poddawał. Strzelił kontaktowego gola. Atletico znowu odskoczyło i znowu Bayer zbliżył się na jedną bramkę po samobuju Savicza. Kropkę na D dla Atletico postawił Torres w 86 minucie. Jutro zagrają Porto z Juventusem i Sevilla z Leicester City. W Lidze Mistrzów Siatkarek Chemik Police był trochę jak Manchester City. Przegrywał 0-1, ale ostatecznie wygrał 3-1. Fantastycznie, że sobie poradziłyśmy, cieszy się Malwina Smażek. Ten grób nam się palił pod nogami i dałyśmy radę. Tą presję udźwignąć, którą jakby same na siebie nałożyłyśmy, bo tutaj myślę, że wszyscy byli po naszej stronie, jesteśmy w swojej hali, ale jednak ta presja była bardzo duża, bo my same sobie ten cel stawiamy gdzieś, żeby grać w ten Final Four. I na razie Chemik jest na dobrej drodze, bo zajmuje drugie miejsce w grupie. Na drodze do medali w Lahti są za to nasi skoczkowie. Dziś przylecieli do Finlandii. Ciekawe, czy jakieś przeczucia ma przed tymi zawodami Adam Małysz? No ja wiem, co byście chcieli usłyszeć, same złote medale. No nie jest to takie proste. Ja tutaj bym na pewno chciał, żeby przestrzec przede wszystkim wszystkich, żeby za bardzo nie wywierali presji na chłopaków. Po prostu mają swoją robotę wykonać i oni doskonale wiedzą, jaka jest ich wartość. Pierwszy konkurs już w sobotę. U nas zaczęły się tymczasem ćwierćfinały w Ekstralidze hokejowej. W pierwszych meczach zwycięstwa odniosły wyżej notowane zespoły, które grały przed własną publicznością. Podhale Nowy Targ, Polonia Bytom, GKS Tychy i Krakowia. Kierowcy Formuły 1 szykują się natomiast do pierwszych testów przedsezonowych. Dziś swój samochód zaprezentowało Renault. Wczoraj jako pierwszy bolid pokazał Sauber. Teraz czas na McLarena i Ferrari. Czas na serwisy sportowe jutro, jak zwykle po 7 rano. W pogodzie bez zmian, nadal chmury, deszcze na północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem i nadal, zwłaszcza na wybrzeżu, silny wiatr, a na termometrach 4,7 stopni na wschodzie i 7,11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jane Monheit, Jamie Callum, David Sanchez oraz Ewa Bem, Wojciech Karolak, WW. Mocny krajowy skład zetrze się z silną reprezentacją zagraniczną. Będzie zadyma, to znaczy zadymka. Już w tym tygodniu 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zapraszam na festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Zaczynamy kilka minut po północy, z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Niedługo minie 8,5 minuty po godzinie 23. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór. Adres to powtorek@polskieradio.pl. Po sygnale Zbyniu, jego mama i zakłopotanie. Powtórek z rozrywki. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbynio różnym gościem jest i o swą mamę dba, która na ręce swej obiadek zawsze da. Gdy czasem najdzie go ta niebezpieczna myśl, by pracę zdobyć, to mamu nie słyszy pisk. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Jak mamek, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Jak mamek, Zbyniu, ucisz żale swe. Zjawiło się to dziewczę podłe, złe, co Zbynia swym urokiem zwabić chciało. Lecz w tym mamuni brzask rozprawił się z nią tak, że z brzaskiem też uciekło babskie ciało. Zbyniu, zastanów się, co robisz. taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Ja tłamać Zbyniu ci w żale swe. Zbyniu, zastanów się co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Ja tłamać Zbyniu ci w żale swe. Zbyniu sam z kumplami poszedł w taras, tak że nockę w domu go nie było. Gdy wrócił matki cios, co miał go trafić w nos, skroń mu rozłupał, Zbynia zamroczyło. Zbyniu, zastanów się co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, już z domu nie wychodzisz. I dobrze Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Tę pieśń dedykujemy Zbyniowi. Ciebie już stary dunder nie śpiśnie. Tak nadszedł Zbynio krew i matka pośród łez. Na brudnie sama nad mogiłą stoi. Lecz szybko wyschły łzy i z oczu poszły skry. Od krzyków swych już dwoi się i troi. Zbyniu, zastanów się co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, pod ziemią nic nie zrobisz. Bo byłaś Zbyniu, ci żale swe. Zbyniu, zastanów się co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, pod ziemią nic nie zrobisz. Bo byłaś Zbyniu, ci żale swe. I to był dzisiejszy akcent Potworka w Powtórku. Justyna Jary, zespół Pompadour, to przy okazji zapowiedź płyty, zbiór krwawych ballad podwórzowych. Podobno pojawi się w okolicach kwietnia i historia Zbynia, który zbyt łatwo dawał wpędzić się w zakłopotanie. Zakłopotanie właśnie będzie dzisiaj naszym przewodnim tematem, bo i bliżej północy genialny Holmes, główny bohater minisłuchowiska autorstwa Marii Czubaszek, do której twórczości jak zwykle wrócimy o tej porze, zostanie postawiony w dość niezręcznej, nawet jak dla niego, sytuacji, a i nasi goście, którzy pewnie już przekraczają progi krakowskiego studia, łączyć się będziemy za plus minus 10 minut, są ekspertami, jak się okazuje, w dziedzinie zakłopotania. Ale skąd, dlaczego przypadł im ten zaszczytny tytuł, to już sami wytłumaczą. Teraz kolejne materiały, będące w zasadzie encyklopedią zakłopotania, bo to bardzo ciekawe zjawisko, które wbrew obiegowej opinii, prawidłowo użyte, może chyba nawet polepszyć jakość naszego życia. To modelowo teraz Anna Stankiewicz z piosenką Jana Wołka i Janusza Strobla o tym, że nawet w zakłopotaniu ktoś warunki stawiać musi. Kabaret Adin o zawodzie, w którym wprawianie w zakłopotanie może być prawdziwą sztuką, ale najpierw ku przestrodze kabaret moralnego niepokoju i zawód, w którym można tylko wprawiać innych. Samemu zakłopotania dla dobra ogółu mimo wszystko należy kategorycznie unikać. A więc co pana do mnie sprowadza, panie prokuratorze? Aby, ja jestem taki miękki i ulegam naciskom. Słucham? Niech mi pan pomoże, ja mam taką słabą osobowość. Rozumiem. Pracuje pan w prokuraturze krajowej. Tak, tak. I prowadzę najpoważniejsze sprawy i... Przepraszam. Halo? Tak. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam, tak, znam dobrze umorzę, tak, tylko że wie pan, no to te, jak to właściwie tak można umorzyć, no mamy mocne dowody i, tak, nie musi pan powtarzać, tak, wiem, kim jestem, tak, wyciszę, tak, umorzę, padam do nóżeczek, tak, przepraszam bardzo, no ciągle do mnie dzwonią i naciskają, no sam pan widzi. To niech pan wyłączy telefon. O, znowu dzwoni. Przepraszam na chwilkę, dobrze? Halo? A, witam. Tak? Kogo pan... kazał pan aresztować, tak? To ja wiem, którego, tak. Tylko na niego nic nie mamy. No, dobrze. Coś wynajdę, tak. No, jak trzeba, to trzeba, tak. No, wygrzebię, wynajdę, tak. Dożywocie, tak. Kłaniam się, pa, do widzenia. No i widzi pan, no. Przepraszam, coś pan mówił, ale nam przerwali znowu. Tak, mówiłem, żeby pan wyłączył telefon, to znowu pan będzie niezależnym prokuratorem. Tak pan myśli? Tak. To jest dobry pomysł? Idealny. Dobra, to wyłączam. O. I jak? Przepraszam, drugi mam tutaj w drugiej kieszeni. O, z kancelarii. Halo, dzień dobry. Tak. Co się stało? Mhm. Synek, tak? Potrącił kobietę, pijany. Mhm. Bardzo? No, młody musi się wyszumieć, prawda? Po co na pasach, tak? No, ale... A on był w pasach? Aha, nie. A kiedy to było? Godzinę temu, tak? A to już się przedawniło. Tak. To już się przedawniło. Tak. Nie ma za co. Tak. Jak to mówią, nie ma sprawy. Kłaniam się. Do widzenia. Dobrze. Tak? No to inaczej zrobimy. Niech się pan nauczy mówić nie. Nie? Jak ktoś zadzwoni do pana, niech pan odmówi. Niech pan się nie zgodzi. Co pan? Tak. Żeby powiedzieć po prostu nie? Twardo i wyraźnie nie. Dzwoni. Proszę. To teraz. Nie, tak? Nie, nie. Trzymam kciuki. Halo? Nie ma mowy. Odmawiam. Nie zgadzam się zdecydowanie. Proszę do mnie nie dzwonić. Nigdy. No Czekam. Brawo, no brawo, brawo. Jestem z pana dumny. A kto dzwonił tym razem? A, to taki mój zastępca. Młody, jeszcze mu się chce. Chciał wznowić sprawę tego wypadku, który przed chwilą przedawniłem. Powiem mu, chwilowo to nie wchodzi jeszcze w grę i zechce miły pan zostawić mnie. Pan zechce uszanować moje nie. Jeśli pan niezłomnie jednak w swych zamiarach trwa, jeżeli już zaczęła się ta gra, pozwoli pan warunki stawiam ja. Zechce pan zakupy ponieść mi, wymienić kran. Zbuntował się u drzwi zamek, więc gdy naprawi go pan, już trzeba naczynia zmyć i przetrzeć kurz. Cóż, jeśli pan niezłomnie jednak w swych zamiarach trwa, jeżeli już zaczęła się ta gra, pozwoli pan warunki stawiam ja. Drogi mój, niech to zrozumieć zechce wreszcie pan, że ze mnie zatwardziała jest emancypantka, stąd się wziął ten cały kram. Jeśli w mym zamieszkasz sercu, to płać słony czynsz i staraj się opiekę mieć nad tymż, nim mnie powlecze mej niechęci gręż. Pan widzisz sam, jakie to trudne jest, nie wyszedł nam ten gulasz z naszych serc. Dla swego więc zrezygnuj dobra, byś nie musiał więcej już ze sobą gryźć się. Jeśli pan niezłomnie jednak w swych zamiarach trwa, jeżeli już zaczęła się ta gra, pozwoli pan warunki stawiam ja. Jeżeli już zaczęła się ta gra, pozwoli pan warunki stawiam ja. Przepraszam pana. Po co ci to, człowieku? Przepraszam. I już jest za co. Czy mógłby pan podejść? Mm-mm. A nie wie pan, kto tutaj jest kelnerem? Wiem ja. No to proszę podejść. Godność mi nie pozwala. No ale pan jest kelnerem. Człowiekiem. Najpierw człowiekiem. Humanum est. Pan ma do mnie sprawę, ja mam do pana podchodzić? Sorry, errare. Errare, tak. No, czy chciałbym kartę menu? No i? No, czy mógłby pan przynieść? Uważa mnie pan za swoje popychadło? No, wcale tak nie uważam. To niech pan uważa. No, ale tylko kartę, proszę. Człowieku, ja przyniosę tobie kartę, a ty poniżysz moją godność, tak? To co mam zrobić, żeby dostać kartę menu? A zróbmy tak, pan sobie siądzie tam, przy stoliku. Ja tak przypadkiem będę przechodził z kartą. Wypadnie mi przypadkiem, a pan se podniesie, nie? No. Ławę padła mi. Ma więcej godności niż cała dynastia Windsorów. Karta win. Żar. Win nie ma, kartę buchnąłem z ratuszowej. A daleko ta ratuszowa? Daleko, w Sieradzu. A co to jest frutti di mare w śmietanie? Śledź, śmietanie. To ja już chyba wiem. No ciekawe, co pan wie. Poproszę pomidorową. Stop, ani słowa. Że co pan se powie, co pan by chciał, a ja polecę, tak? A nie? No pewno, nie? Polecę. Pan zechce wolności dla Czeczenii, a polecę na ruskich z karabinem. Panu. No jasno. No to co mam zrobić, żeby złożyć zamówienie? Wie pan co, mam taki pomysł, że ja sobie pospaceruję, a pan mi się tak po cichutku zwierzy z tego, co by pan chciał, ale tak pół kroku za mną. Dobrze? No. Tak jak do księdza? Tak, tak, żeby nie naruszać godności, tak. Pomidorową. Na głośno. Pomidorową z ryżem. Mm-hmm, mm-hmm. Devolaja z ziemniakami i z kapustą. Na bogato. No. Do picia piwo. Nie musi być zimne. Masz to zapisane, synu? Tylko wyraźnie. Jak pan chce dostać to, co pan mówił? Poradzę panu tego devolaja, niech pan narysuje. A oni tam w kuchni uniwersytetów nie mają. Nie? No i teraz tą karteczkę do skrzynki niebieskiej przy kuchni. Przy skrzynce przeklęknąć. Ja się martwię, jak ja to dostanę. Czy ja to mam sobie sam przynieść z kuchni? Przepisy panu nie pozwalają. No a panu? A mi godność. No to jak? Wie pan co, polubiłem pana, zrobimy tak, że ja przechodząc przypadkiem koło pana upuszczę tak jak no nie, no, a pan co podniesie? No musi być jakiś inny sposób. Człowieku! To jest mobbing! Ja tu jestem w pracy! To ja mam pomysł. Ja pójdę sobie do toalety, a pan to sobie przyniesie, zje ile trzeba, a reszta, co zostanie, to dla mnie. Możemy tak zrobić? Tak może być. Tak może być. Tylko chwileczkę, a kto płaci? No nie wiem, czy godność pozwoli panu wziąć pieniądze. No. Słuszna uwaga. To co, nie płacę? Wykluczone. Proszę pana, pan przechodząc obok mnie zgubi portfel przypadkiem, a ja już se ukradnę ile trzeba. To był kabaret Adin. A zapowiadając naszych wieczornych gości, kabaret Budapeszt, chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu ich pierwszego programu. To będzie sam początek, który można spokojnie traktować jako archiwalną ciekawostkę. Tak rozpoczynali swój występ w ubiegłym roku na Ełckiej Mulatce, otrzymali tam Grand Prix. Potem były Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, pierwsze miejsce, Grand Prix w Wałbrzychu na Kopalniaku, pierwsze miejsce na Szczecińskim Szpaku i tak dalej. Kabaret z Krakowa, którego w telewizji raczej nie ma, trzeba się z nimi spotkać. Osobiście, dać wciągnąć się chociaż na chwilę w ich zwariowany świat, o czym mówię, to pewno państwo się za chwilę przekonają. To zanim zaczniemy rozmowę, wyjątkowe wspomnienie z Ełku, pierwszego festiwalu, na którym pokazali publiczności swój program i wygrali. Ale najpierw jeden z jurorów, który przyznawał im wtedy Grand Prix, Grzegorz Halama. Oni mi się kojarzyli z tego rodzaju dobrą robotą, jaką zawsze proponował Rafał Kmita. Każda sekunda jest nieprzypadkowa, przemyślana, przygotowana i to naprawdę robiło wrażenie. Też było dużo humoru absurdalnego i świetnie się nim bawili. I o dziwo nawet proste skojarzenia słowne, które zwykle w tej dziedzinie humoru absurdalnego nie są wyżynami. Wiadomo, to można usiąść ze słownikiem i wszystkie, ze słownikiem synonimów i nawymyśleć, a jednak oni robili to bardzo wdzięcznie, bardzo płynnie, bardzo lekko, niepretensjonalnie i widać było ten kawał roboty i naprawdę taką fajną, dobrą propozycję. Bardzo mi się podobało, że był wybuch humoru absurdalnego, czyli taka, trudniejsza forma sztuki, bo ciężko robić absurd, który jest jednocześnie, który się dobrze słucha i że się bawi. Ja byłem zachwycony, bo się uśmiałem jak norka, bo to jest mój humor, to są takie rzeczy, które mi się podobają. Budapeszt, kabaret, tu może będę tak uprzedzę Państwa. To kabaret, w którym proporcje żartów do nieżartów zdecydowanie przeważają po stronie tych drugich. Spokojnie, mamy żarty, naprawdę bardzo dobre żarty. Mamy żarty takie, ja może Państwu zademonstruję, jakim my humorem się posługujemy. Będzie teraz żart mojego autorstwa, bardzo dobry. Ja go opowiedziałem mojemu koledze Jackowi, Jacek powiedział tak: Marek, rewelacyjny żart, super, naprawdę mega, świetny, pożycz mi stówkę. I teraz proszę Państwa, będzie żart, taki standardowy, scenka w sklepie z mięsem. W tym żarcie pomoże mi go wykonać Adam. Brawa dla Adama, Adam, bardzo proszę. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Tak. Adam będzie w sklepie z mięsem. Sprzedawcą, a ja będę klientem, prawda? Dobrze. Scenka, start. Tak? Scenka, start, tak? Przychodzi klient do sklepu z mięsem. Dobrze, to sprzedawca coś robi, myje ręce, wiadomo. Idzie klient, ewidentnie. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę żarówki setki. Proszę pana, to jest sklep z mięsem. Ja tutaj mięso mam. Oczywiście żarówki mam prywatne, ale nie sprzedaję. Sklep z mięsem, proszę. Uciec. Kurczak. Kurczę. Z mięsem. Bardziej kaczka. Przepraszam, naprawdę. Pomyliłem się, sklep z mięsem, a tu żarówki. Tak, spokojnie. Dobrze, sklep z mięsem, tak. To dobrze, to poproszę może baterie, paluszki i płyty DVD, te slimy takie cienkie. Proszę pana, przed chwilą panu powiedziałem, że to jest sklep z mięsem. Niech pan sam zobaczy. Kiełbasa krakowska. Kurczę, sklep z mięsem. Idę sam kurczak. Przepraszam, nie wiem, jakiś dzisiaj jestem zakręcony. Dobrze, to w takim wypadku poproszę jakąś książkę, tylko cienką, bo nie mam głowy do czytania. Proszę pana, cały czas panu mówię, że to jest sklep z mięsem. No co pan, wariat czy pan udaje? Broń Boże, jestem wegetarianinem. To jest koniec żartu, proszę państwa. Ale proszę się nie śmiać. Tak. Z grzeczności. Nie. Proszę Państwa, okay. To był świetny żart. Bardzo proszę, cofka tak gdzieś o jakieś paręnaście ostatni sekund. Ostatni moment. Może zwolnionym tempem oczywiście. Zwolnione tempo, tak? Dobrze. To poproszę może jakąś książkę, tylko cienką, bo nie mam głowy do czytania. Proszę pana. To jest sklep z mięsem. Co pan, wariat, czy pan udaje? Broń Boże, jestem wegetarianin. Jest petarda! Tak, jest wegetarianie, nie jedzą ud, prawda? No to dobrze. Dobrze, proszę tak, państwa. Także uważam naprawdę mnóstwo. Tak. Uważamy. Adam Wacławiak. Marek, jak można? Stawasz. Tak, Stawasz. Budapeszt Kabaret, zapraszam. Zapraszamy na program. I skoro panowie sami się przed chwilą tak pięknie przedstawili, to mi już pozostaje tylko powiedzieć halo, Kraków, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Godzina późna, ale dobry wieczór. Kraków dobry o tej porze musi być bardzo magiczny. Mhm. Bardzo. Czarodziejski, magiczny. Ta noc jest bardzo magiczna, bym powiedział. Mhm. Patrzę tak. Zaczarowany dorożkarz porwał was gdzieś w drodze do studia? Albo już się umówiliście na powrót? Ojejku, to nie te czasy. Chociaż dorożkę dzisiaj widziałem. Nie mógł tir wyprzedzić, ja byłem za tirem. To starałam się w ten piękny, romantyczny sposób rozpocząć naszą wieczorną krakowsko-warszawską rozmowę. I niech pierwsze pytanie będzie od razu nawiązaniem do słów Grzegorza Halamy, który przed paroma minutami o was opowiadał. Czy rzeczywiście słownik synonimów towarzyszy wam? Ma tak bardzo ważną rolę do odegrania w waszej twórczości kabaretowej? Nie mamy słownika synonimów. Mamy ortograficzne encyklopedie, ale nie korzystamy, gdy piszemy skecze, piosenki. Tak po prostu z głowy, z serca. No może najwyższa pora zakupić taki słownik. To by otworzyło zupełnie nowe możliwości. Może w przyszłości, ale na razie, nie wiem, Marek, potrzebny ci? Nie jest mi potrzebny w ogóle. Żeby nakreślić chociaż trochę wasze losy sceniczne, wcześniej związani byliście z kabaretem 7 minut po, który wprowadził sporo zamieszania na przeglądach kabaretowych, ale postanowiliście... Po przeglądach też. Po przeglądach, to zwłaszcza. Tak, chyba jeszcze ale większe. Postanowiliście ruszyć w świat swoimi drogami i wy dwaj stworzyliście Budapesz. I od kiedy pojawiliście się wy na przeglądach, to albo Grand Prix, albo pierwsze nagrody. I pierwszy raz oficjalnie z wami jako kabaretem Budapesz rozmawiałam po ubiegłorocznym przeglądzie kabaretów Paka w Krakowie. Otrzymaliście tam nagrodę specjalną za swoją piosenkę i wtedy wspominaliście, że wasz pierwszy program ma już prawie godzinę. Ale wszystko było w toku. To już możecie zapowiedzieć, że oficjalnie skończyliście pisanie pierwszego programu? Skończyliśmy? Nie. Jednak nie. Nie skończyliśmy. Mamy półgodzinny program przygotowany właśnie przeglądowy, ale nie mamy czasu, bo... Nie da się. No dobrze, to wykorzystajmy tak od razu waszą obecność w studiu jako ekspertów od... No i tutaj bardzo ważne jest tłumaczenie waszej nazwy. Aj, Marek, proszę. Bo tak. Halo, halo, Marku. No to halo, Adamie, słyszycie? Tak. Słyszycie? Słabo cię słyszę, bo mam słaby słuch. Ale już odpowiem. Dlaczego Budapeszt, taka nazwa? Bo w ogóle ja pojechałem kiedyś sobie do Budapesztu. A masz krótszą wersję na wytłumaczenie tej nazwy? Bo coś podejrzewam, że nie masz tyle czasu. Dobrze, to pominę ten etap z tym gangiem Rosjan. W każdym razie, dobrze, to w takim wypadku przejdę od razu do samej nazwy. Budapesz, Buda to prawda potocznie jest szkoła, tak? Buda szkoła. Albo Buda to tam w tej budzie mieszka kto? Pies! Tak, stary, dobry pies, ale to nie. My trzymamy się szkoły. A pesz to jest peszyć, czyli wprowadzać kogoś w zakłopotanie, czyli nam wyszło szkoła wprowadzania ludzi w zakłopotanie. I ogólnie nam się to bardzo spodobało i tak zostaliśmy przy tej nazwie. I co? Byliśmy wtedy świeżo po obejrzeniu filmu Hotel Grand Budapeszt, który nam się naprawdę spodobał. Nie byliśmy razem w kinie. Nie, po prostu Marek Marek legalnie kupił płytę filmu. Oczywiście. Tak. Później podarował mi, bo już obejrzał sobie, więc ja byłem zachwycony, Marek również. Tak. I tak jakoś chcielibyśmy, żeby właśnie nasz kabaret podobnie w takiej scenerii tak wyglądał jak ten film. Tak, i co jakiś czas oglądamy sobie legalną kopię tego filmu. Mhm. Ale to nie znaczy, że waszego kabaretu należy szukać wyłącznie w górach i to wysokich. Nie. Często jesteśmy na dole, upadamy w dół. W kotlinie, w dolinie. Tylko po to, żeby się podnieść. No to jesteście przedstawicielami szkoły wprowadzania ludzi w zakłopotanie, tak? Jesteśmy, to już pani Natalia powiedziała, pani redaktor, a jak ludzie nas oglądają, jak nas piszą, jak nas... Łatwo wprowadzić was w zakłopotanie? Łatwo. Ważniejsze jest wprowadzanie, czy bycie wprowadzanym? Ważniejsze? Co się bardziej w życiu przydaje? Umiejętność wprowadzania. Ciekawsze jest wprowadzanie. Ja jestem trochę zakłopotany, bo mi właśnie wibruje telefon, a muszę mówić do mikrofonu. No nie możesz. Marek zakłopotał u nas tutaj wszystkich. No zakłopotał. Od razu. Powtórzę bardzo ładne słowo. To jeżeli mogę was prosić o wykład, o przydatności zakłopotania w życiu, bo podejrzewam, że są takie zawody, w których taka umiejętność wzbudzania zakłopotania może bardzo w życiu pomóc. Tak. W sytuacjach na przykład spotkanie z panem policjantem, albo z panem konduktorem. Albo z panem urzędnikiem, bardzo restrykcyjnym. Panem urzędnikiem nie zdarzyło nam się, ale na pewno tak. Bo mniej więcej o tym będzie piosenka, której za chwilę posłuchamy. Piosenka, którą wygraliście Nagrodę Specjalną imienia Mirka Wujasa za najlepszą piosenkę na Pace 2016. No ona ma trochę właśnie taki urzędniczy wydźwięk i wydaje mi się, że gdyby podmiot liryczny tej piosenki potrafił odpowiednio wprowadzić w zakłopotanie sąsiada tudzież urzędnika, to byłoby mu w życiu o wiele łatwiej. No, być może tak by było. To za chwilę wrócimy do tego wykładu. Bardzo was proszę, zastanówcie się nad tym, ale to po piosence. Ciepło się zrobiło. Ciepło. A słyszałem, że będzie jeszcze cieplej. A ja słyszałem, że jak zetniesz więcej jak 30% gałęzi z drzewa, to możesz dostać do 1,5 miliona złotych kary. Co ty? No a drzewo moje. No nie. Nie do końca, Marku, bo ty masz działkę, tak? No. Jeśli masz dużo szczęścia, to twoja działka sięga 70 cm w dół, prawda? No. Mhm. Sadzisz drzewo rośnie, wiadomo, do góry, ale rośnie też i... W dół. W dół. Korzenie cię przerastają i wtedy drzewo jest? Na państwowym. Wtedy drzewo jest podatne. Wracając do korzeni, to jak moja ciotka nieboszczka leży poniżej 70 cm, to ona jest państwowa? No tak. Wtedy twoja ciotka nieboszczka jest państwowa. Za niedługo nie będzie się opłacało umierać. Trzeba będzie umierać niezwłocznie. Niby twoja ziemia, nic nie możesz zrobić. Dziki kraj, dziki kraj. Dziki, dziki, dziki. Adam i Ewa w domku jednym stali, mieszkali już długo, to w końcu się pobrali. Szybko też swodzili jedno pachole, Adam był na górze, a Ewa na dole. Mają domek, mają syna, szczęśliwa to rodzina. Adam raz powiedział: moja droga Ewo, posadzimy sobie owocowe drzewo. Co to będzie, Ewa pyta, śliwa czy gruszka? Jesienią zerwiemy czerwone jabłuszka. Mają syna domek drzewo, Adam z Ewą mają. Ewa zaś do męża samochód na trawniku, bieżnik widziałam odbity w kwietniku. Stale wycieka z niego plama śliska. Postawimy garaż, nie zniszczy środowiska. I samochód już w garażu nie szkodzi anturażu. Cudnie, wspaniale! Może to uczcimy? Dzisiaj w ogrodzie ognisko rozpalimy. Usiądziemy sobie wieczorem na tarasie przy ognisku piwku. Pieczonej kiełbasie. Mają ogród, palenisko, rodzinne to ognisko. Adam odetchnął, czuje się spełniony. Dorobił się domku, syna to też żony. Drzewo zasadził, tak zwyczajem bywa. A siódmego dnia, ha, z Ewą odpoczywał. Mają syna domek w gaju, żyją sobie jak w raju. Lecz za płotem mieli sąsiada złośliwego. W jednej ręce trzymał on węża ogrodowego, a widział sąsiad, że było to dobre, bo z zazdrości dusił w ręku kobrę. Podszedł do płotu wystarczająco blisko, by wężem zagasić rodzinne ognisko. Choć na co dzień sąsiad z uśmiechem ich wita, nocą ich stracił, a rankiem przyszła świta, a rankiem przyszła świta, a rankiem przyszła... Adam i Ewa grzech popełnili, bo na swojej działce drzewo posadzili. Dom zaś granicy stoi zbyt blisko, garaż nielegalny, trujące ognisko. Wlepił urzędnik srogi mandacik, biedna rodzina się nie wypłaci. Skonfiskowali i buty, i ciuchy, Ewę, Adama wygnali z chałupy. Z raju nazy uciekali, choć jabłka nie zerwali. I rzekł pan urzędnik: czyńcie ziemię se poddaną, Opodatkowaną. Opodatkowaną. Dzięki, Marku. Dzięki. Fajnie jeszcze to kiedyś ja sobie... idę tam. Marku, nie mam wyjścia, idę sam. Pod tą piosenką otrzymaliście nagrodę specjalną na ubiegłorocznej pace. I chodzi o brzozę, bo czasami ktoś sobie sadzi brzozę, tak, na działce. I kiedyś było tak, że jak ta brzoza za bardzo urosła, to normalnie nie dało się jej ściąć. Tak, ale ta piosenka nie dotyczy tylko drzew. To jest ogólnie no, taki, że tak powiem... Że masz niby swoją działkę, a nic nie możesz na niej zrobić, bo państwo... Dość mocno ingeruje w nos, że tak powiem, w nos. To jest ten moment, w którym chciałabym wrócić do prośby zaprezentowania przez was wykładu. Jak to jest, panie profesorze Adamie, panie profesorze Marku? Jak postępować z zakłopotaniem? To za duże słowo. Dobrze, więc chodzi o zakłopotanie, tak? Ale w kabarecie czy w życiu? Czy w życiu, bo to jest możecie bardzo ważne. Zrobić oba podpunkty. Mhm. Oba podpunkty, czyli w kabarecie i w życiu. I czy chodzi też coś ma być związanego z maślanką, czy nie? Jak pan sobie życzy? Dobrze, to ja może pominę wątek maślanki. Ale bo to jest bardzo dobry, Marku. Nie, zostaw, zacznij od maślanki. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, maślanka jest bardzo dobrym, że tak powiem, elementem, który można wykorzystać w przypadku, to jest teraz terminologia typu stricte naukowa, w przypadku zakłopotywania. Zakłopotywywanie to jest nasze słowo. Tak, to jest taki proces, któremu może ulec każdy człowiek oraz kura. Tylko te dwa gatunki mogą ulec temu procesowi. Z jakiej oto przyczyny? Mianowicie, kiedy na przykład zdarza nam się sytuacja taka, iż jedziemy sobie autem i zatrzymuje nas policjant, tak? Bo i my czujemy się zakłopotani, prawda? Bo myśmy się z tym policjantem nie umawiali, że nas zatrzyma, tak? I on nas tak zatrzymuje, każe nam wysiąść i mówi, proszę pana, pan przekroczył prędkość. I teraz możemy być albo zakłopotywywani przez policjanta, albo jeżeli jesteśmy przygotowani na to i mamy w bagażniku kurę, to możemy taką kurę na przykład wypuścić z auta i pan policjant sobie pomyśli, po co oni mają kurę w aucie? Zwariowane chłopaki, a jedźcie dalej. I tak nam może, prawda, że tak powiem, zakłopotaliśmy policjanta i on sobie gdzieś tam, zmyliśmy go kurą, on już zapomniał wtedy o tym mandacie. A to kurę jest taki, po prostu wypuściliśmy dla jaj. Na wolność w ogóle, to jest przy okazji, bo uwolniliśmy tą kurę z takiego strasznego kurnika. I także to już w ogóle dwa dobre uczynki mieliśmy. Widzę, kurze wykułeś na pamięć definicję. Wykułem, a ta kura jak biegła, to się za nią aż kurzyło. Aha, co jest ważne właśnie, bycie zakłopotywanym jest, no nie jest to przyjemne zwykle uczucie, prawda? Bo gdy jesteśmy zakłopotywani, to nie wiemy często jak się zachować, więc najlepiej być wyposażonym w antyzakłopotkę. Antyzakłopotka to jest... No proszę brnąć. Pani redaktor Natalio, naprawdę dzisiaj była piękna pogoda, może po pogodzie porozmawiamy, bo ja niestety muszę oglądać Marka, jak produkuje się tutaj. Pani ma dużo lepiej, bo tylko słyszy te piękne i mądre słowa, ale może chyba wytłumaczyliśmy, na czym polega właśnie zakłopotywanie. No to nie tylko ja mam lepiej, ale nasi słuchacze również mogą stać po tej lepszej stronie, bo jedynie słyszą to, jak starają się panowie tłumaczyć i wykładać. Może są zakłopotywani w tym momencie przez to jest bardzo prawdopodobne. Ale był logiczny. Był logiczny. Dobrze, to postawmy... A antyzakłopotkę można kupić w dowolnym sklepie RTV, także dokładnie. To podpowiem. Powiedzą panowie, co to jest zakłopotka? Antyzakłopotka. A zakłopotka? Nie ma czegoś nie ma takiego. Tylko antyzakłopotka. Albo wymyślamy coś, albo mówimy po prostu o faktach, tak? Bo przepraszam. Teraz jesteśmy zakłopotani. To poproszę jeszcze teraz, żebyście w takich normalnych słowach, może bardziej jasnych, zrozumiałych wywodach wytłumaczyli, gdzie można was spotkać w najbliższym czasie, gdzie można znaleźć więcej informacji na wasz temat. Z radosnych nowin możemy chyba przekazać to, że w miniony weekend okazało się, że będziecie w finałach PAKI. Zostaliście zakwalifikowani w tym roku. Gratulujemy. Dziękujemy. A w piątek byliśmy na pięknym festiwalu Pestka w Poznaniu. Pozdrawiamy organizatorów. Pozdrawiamy. Bardzo fajna publiczność. I w Poznaniu widzimy się 20 marca z Ostatnią Gwiazdą Kabaretu. Jeszcze w piątek najbliższy to... Gdzie tu Marku gra? Goczałkowice. Albo... I tam, nie Głogoczów. Albo Głogoczów. Albo Głogoczów. Albo Goczałkowice, tak. Albo Głogoczów. Tak. Tyle, to jeżeli no, chcieliby państwo sprawdzić te informacje, to gdzie mamy na Facebooku na pewno. Na Facebooku. Tak. Tak. Strony jeszcze nie mamy i chyba nie będziemy mieć, nie mamy czasu. Po prostu musimy program skończyć. Ja zrobiłem naszą stronę. Jak na razie na naszą stronę naszego kabaretu zrobiłem, tylko mam na razie jeszcze dopiero stronę taką w tym. W zeszycie serio mam taką stronę. A w zeszycie? To, tak. Aha, to zeszyty będziemy sprzedawać na naszą stronę. To można wejść na tą coś stronę, nowego. Tylko zeszyt trzeba położyć na ziemi i wejść na tą stronę. Rozumiem, że ona jest póki co w jednym egzemplarzu. Na razie, tak w kratkę. Z tego, co widziałem. Dziękuję bardzo panowie za wizytę w naszym studiu. No to... Ale proszę się nie rozłączać. Proszę iść spać. Proszę pozdrowić nie. Zaczarowanego dorożkarza to... od nas z Warszawy, nie. Jak się panowie spotkają. Adam Wacławiak, ja Marek Stawarz, Kabaret Budapeszt. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Uszanowanie dla wszystkich. Dla wszystkich. I pozdrawiam. Na koniec rozwiązano teatr, więc cała w sztucznych ogniach teraz kręci się arena cyrkowa naszych czasów, metafora. Nic tu na pewno, wszystko na niby, małpa jest cyrku idolem. Każę podkręca szatańską korkę, arena toczy się kołem. Niczym piłeczki w palcach żonglerów wirują duszyczki w koło. Życie przestało być sztuką i stało się sztuczką cyrkową. Dwie siostry syjamskie, prawda i kłamstwo, wbiegają w zwinnych podskokach. Nikt nie odróżni jednej od drugiej, są w jednakowych trykotach. Trykotach, trykotach. Bóg, gdyby nawet w krzaku ognistym pojawił się między nami, mówilibyśmy, że to magik, kolejną sztuczką nas mami. Lecz dokąd można w cyrku żyć, pytamy stojąc na głowie. Słyszymy drwiący błaz na śmiech. I taki śmiech na pewno też potrafi wprawić w zakłopotanie. Jakub Pawlak z balladą o arenie cyrkowej. My już powoli dziękujemy. Na do usłyszenia Małgorzata Wojciechowska zaśpiewa piosenkę ze słowami Andrzeja Poniedzielskiego i muzyką Marcina Partyki. To nagranie z 39. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Mam wrażenie, że jakoś wyjątkowo zabrzmi, kiedy wybije północ, zwłaszcza po kolejnym odcinku Nowych Przygód Holmesa, miniserialu radiowego autorstwa Marii Czubaszek, tym razem z 16. wydania ilustrowanego magazynu autorów, czyli z 17 lipca 1974 roku. Wspaniała obsada aktorska, Barbara Wrzesińska, Kazimierz Wichniarz, Henryk Borowski. A my dziękujemy. Dedukuję od Sonie, że ktoś dzwoni. Jak zawsze, Holmesie, masz rację. Ja wiem. Przypuszczam zresztą, że nie pomylę się również, jeśli powiem, że zaraz otworzysz drzwi, przyjacielu. Na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji, mój drogi. Skoro ktoś dzwoni, to znaczy, że chce nam złożyć wizytę. A skoro drzwi są zamknięte, to znaczy, że trzeba mu je otworzyć. A ponieważ może je otworzyć tylko jeden z nas, to zrozumiałe, że ty to musisz zrobić. Holmesie, jesteś genialny. Ja wiem, a ty otwórz wreszcie. Powiem więcej, Sherlock Holmes, do usług, a to mój przyjaciel. Hercules Poirot? Nie, łaskawa pani, jestem doktor... A, doktor Ewa, jasne, widziałam w telewizji. Jestem doktor Watson. Oczywiście, od razu pana poznałam, ale przepraszam, panowie jeszcze nie wiedzą, kim ja jestem. Moje nazwisko? Lady Greenwich, córka lorda Huckleberry, który 3 lata temu postanowił przepłynąć czarny ląd na podwodnej żaglówce własnej konstrukcji. Niestety żaglówka była na prąd. Jego pomnik stoi teraz w samym sercu afrykańskiego buszu. Tak, ale skąd pan to wie? Mój przyjaciel, łaskawa pani, wie wszystko. Wystarczy, żeby na kogoś spojrzał. Czasem nie potrzebuje nawet tego. Tak, tak, właśnie w pani przypadku, Miss Greenwich. Wystarczył mi telefon znajomego, który dziś rano zapowiedział pani wizytę. Przy okazji opowiedział mi o pani wszystko. A zatem obawia się pani, że jej mężowi grozi niebezpieczeństwo, czy tak? Moje obawy już się sprawdziły. Godzinę temu mój mąż zniknął. Błagam, niech go pan odnajdzie. Może pani być spokojna. Żywego czy martwego? To dla nas bez różnicy, ale na pewno go znajdziemy. Proszę teraz opowiedzieć, jak do tego doszło. Ostatni raz? Widziałam dzisiaj męża przy obiedzie. Czy zachowywał się normalnie? Tak. Zrobił mi jak zawsze awanturę, że nie zmieniłam kucharki. O, wylał przez okno całą zupę. Walił też pięścią w stół, że takiego mięsa u niego w domu nawet psy nie jadły. Tak, tak. Zachowywał się dzisiaj zupełnie normalnie. Po obiedzie położył się, jak zawsze, na sofie. A ja poszłam do ogrodu z moją ulubioną żabką rapu. Kiedy wróciłam, męża nie było. A sofa? Sofa? Chwileczkę. Tak, była. Na pewno? Na pewno. Bo nawet odsunęłam ją, żeby sprawdzić, czy mąż przypadkiem nie wpadł za nią, ale nie, nie było go. Przeszukałam cały dom. A klepkę zrywała pani? Och, oczywiście. I nic, kamień w wodę. A mąż umie pływać? Przecież to nie pani mąż, o co nie wpadł w wodę, tylko kamień. Tak. Jeszcze jedno pytanie, Miss Greenwich. Czy z domu coś zniknęło? Ciało pani męża. Przecież mówiła. Ale oprócz ciała? Nic. Chwileczkę, chwileczkę. To panowie przypuszczają, że mój mąż, zanim zniknął z domu, już nie żył? A skąd pani to przyszło do głowy? No, bo mówicie panowie o ciele. Za życia, łaskawa pani, człowiek też ma ciało. Nawet bardziej za życia niż po śmierci. No więc na pewno nic oprócz pani męża nie zginęło. Nie, nic, nic. Chociaż tak, tak, tak, zginęła brylantowa wykałaczka. Mój mąż się nigdy z nią nie rozstawał przy jedzeniu. Odziedziczył ją po swoim ojcu. Czy często ją używał? Nie, nie, tylko po jedzeniu. W takim razie... Nie mamy chwili do stracenia. Pani mężowi, Miss Greenwich, grozi poważne niebezpieczeństwo. Jedziemy? Dokąd? Jeszcze nie wiem. Przemyślę to po drodze. Przyjacielu, podaj mi pelerynę, wąsy, skrzypce i samochód. Jedziemy? No, jesteśmy. Gdzie? Na miejscu. Która godzina? Nie mam zegarka. To zdążymy. Przecież to jest nasz dom. Ja wiem, ponieważ ostatni raz widziała pani męża w domu, stąd musimy rozpocząć poszukiwania. Odsunie klucz? Proszę, ale nie wiem, czy będzie pasować. Ja mam klucze od domu. Nie chodzi o klucz do domu, Miss Greenwich, tylko o klucz do tej zagadki, jaką jest zniknięcie pani męża. Na wszelki wypadek wziąłem wytrych. Nie będzie nam potrzebny. Jeśli pani mąż jest tam, gdzie przypuszczam, wejdziemy do niego bez kłopotu. Watsonie, prowadź. Prowadź. Dokąd idziemy? Nie wiem. Przecież to on ma nas prowadzić. Dedukuję, że jesteśmy na miejscu. O, to klub mojego męża. Wiem. Również często w nim bywam. Właśnie dzisiaj byłem na obiedzie. Ukryjcie się w tych zaroślach. Myśli pan, że on jeszcze żyje? Niewykluczone. Jeśli zdążyliśmy... To się nie spóźniliśmy. Brawo, przyjacielu, zaczynasz logicznie rozumować. No to idę. Ach, wszedł do klubu. A nie mówiłem, że jest genialny? Wspominał pan. O, już wychodzi, ale bez męża. Może niesie go w futerale od skrzypiec. Boże, to by znaczyło, że zgubił skrzypce? Zdążyliśmy, Miss Grinch. A gdzie pańskie skrzypce? W futerale. To znaczy, że pani mąż... Jest w klubie. Ale nic mu już nie grozi. Zdążyłem dosłownie w ostatniej chwili. Kelner podawał mu akurat grzyby, które zamówił. Na szczęście wkroczyłem do akcji i zmienił zamówienie. Namówiłem go na omlet. Pani mąż jest uratowany, Miss Grinch. Nie wiem, jak panu dziękować, ale czy mógłby mi pan wytłumaczyć, co się właściwie stało? To bardzo proste. Kiedy tylko opowiedziała pani, jak zachowywał się mąż przy obiedzie, wiedziałam, że wstał od stołu głodny. A co robi głodny mężczyzna? Idzie coś zjeść do klubu. Upewniło mnie w tym zniknięcie brylantowej wykałaczki, której pani mąż używał wyłącznie do jedzenia. Holmesie! Jestem genialny, ja wiem. Dalszy ciąg mego rozumowania był już dziecinną igraszką. Co mógł zamówić pani mąż w klubie? Tylko grzyby! Bo nic innego dzisiaj w karcie nie ma. A ponieważ sam dzisiaj je jadłem, wiedziałam, że może to się dla niego skończyć tragicznie. Dlatego mówiłem, że grozi mu niebezpieczeństwo. Na szczęście nie zdążył ich zjeść. Zamówił omlet. Holmesie, ale skoro ty jadłeś te grzyby, to znaczy... To znaczy, że uległem dzisiaj zatruciu. Śmiertelnemu zresztą. Zapomniałem ci o tym powiedzieć, przyjacielu, że nie żyję od paru godzin. Na Boga, ale przecież rozmawiasz ze mną. Bo zapomniałeś, Watsonie, że ty również jadłeś te grzyby. Ale ja nie jadłam. To nieważne. Jadąc tutaj mieliśmy wypadek. Pani zginęła na miejscu. Przykro mi, Miss Grinch. Mroczna pieśń o życiu, które znieść trzeba, bo przyzwyczaiłam się i muszę, a przecież chyba nikt nie umawiał się z nami, że życie jest piękną, zieloną łąką, pełną złociutkich kacusek. Każdy ma swoją gehennkę, od brzegu do brzegu dnia wypada przebyć ją z wdziękiem. Wypada, to pewnie się da, każdym kolorem i dźwiękiem życie nam daje znać, że prócz gehenki tej mniejszej czy większej coś jeszcze dla nas ma. Głowy słów